Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients, estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. A la nostra península, el número de saxofonistes de jazz és força complet i qualificat. Cadascun d'aquests músics tenen un estil, formació i aspiracions determinades, però n'hi ha un que potser destaqui entre els altres, per posseir un so molt seu i diferenciat. Músic extrovertit i amb les idees molt clares, a Toni Solà no li fan por les càmeres ni els focus. Als seus directes, la sensació que transmet des de l'escenari correspon a la seva actitud davant la vida, amigable, proper i molt clar. El seu caràcter musical, càlid i voluminós, prové de l'influència de mestres de l'escola texana, com Illinois Jacket o Arnett Cobb, grans boppers com Gene Ammons o Sonny Rollins, i tenors del soul jazz com Stanley Turrentine i Houston Person. Autodidacta, s'inicia el saxo en grups de rhythm and blues i rock, com Los Rebeldes. Ha recorregut mig món acompanyant bandes de diversa índole musical. Va ser amb el pianista Lucky Guri quan aquest l'introduí professionalment a l'escena jazzística barcelonina. A partir d'aquest moment començà a liderar les seves pròpies formacions i a compartir escenaris amb músics com Horacio Fumero, Laura Simó, Albert Bové, Josep Maria Ferràs o Ignasi Terrassa, entre d'altres. L'any 2000, al costat del trio d'Ignasi Terrassa, gravà el seu primer disc com a líder, Night Sounds, un àlbum ple de sentiment i passió, que obté un gran èxit al mercat japonès. L'escoltarem amb Ignasi Terrassa, un pianista ja assidu a la seva música, i amb el trombó de l'italià Ramon Fossati, del CD The Black Key. Thank you. Seguirem amb un gran mestre del piano, Bill Evans, seguidor de grans clàssics europeus com Chopin i també de la corrent cool al piano, iniciada per Lenny Tristano, un altre gran mestre. Evans va saber desenvolupar l'estil de Lenny Tristano fins a cotes que en aquell moment eren impensables. L'escoltem amb un dels seus més clàssics LPs anomenat A Town Hall. Thank you. De fusió i líder del tema que hem escoltat, Bill Cobham, un dels grans mestres dels poliritmes que ha fusionat el rock amb el jazz o el funky, en sons elèctrics i acústics. En aquest cas, acompanyava la seva bateria el saxofonista Ernie Watts i Dave Samuels amb la marimba. Thank you. coneguda per les seves obres a dins del jazz llatí, concretament el cubà, la saxofonista Jane Bonnet s'ha fet una clàssica d'aquest estil, el que no és problema perquè en alguns CDs es reuneixi amb altres artistes que estan prou lluny de la música llatina, com el que hem escoltat, un dels pianistes que més m'agraden, Don Pullen, més a prop amb la seva música del free i el bebop. Aquest CD de Jane Bonnet mescla magistralment diversos estils per crear una autèntica joia musical anomenada The Water is White. Seguirem amb un treball que, encara que molt antic, està considerat entre els 100 més importants de la història del jazz, les sessions de Duke Ellington a l'època en què Ben Webster i Jimmy Blanton varen tocar per la seva orquestra, un treball aplegat dins un recopilatori anomenat Duke Ellington de Blanton Webster Band. L'escoltem. Thank you. Hafiza Mustafa Zadeh amb un estil completament original i únic, fruit de la fusió del seu país d'origen, el Azerbaiyán, i els seus coneixements del jazz, una de les artistes més significatives i úniques de l'escena actual, gran cantant, compositora i pianista. Seguim amb Giovanni Hidalgo. Aquest va néixer a Puerto Rico i va créixer dins una llar envoltada pels tambors, bongos, congas i timbals usats pel seu pare i avi, tots dos músics també. Reconegut àmpliament com un dels millors congueros de la nostra era, va començar a tocar les percussions a l'edat de 5 anys, sobre un joc de congas fetes a mà pel seu pare. A partir d'aquí, Giovanni va anar practicant amb altres instruments de percussió i desenvolupant la precisió i velocitat per les quals és conegut avui dia. L'escoltem, entre d'altres, amb un dels grans mestres que el van fer pujar fins allà on és considerat avui en dia, Dizzy Gillespie. Thank you. Harrell és un dels millors trompetistes de jazz actuals, un home de coneixements musicals enciclopèdics i estimat a tot el món per la seva capacitat per improvisar de forma cerebral i profundament commovedora. Sobre l'escenari va abillat amb uns amples pantalons negres i una caçadora de cuir, també negra, amb la cremallera pujada fins al coll. Harrell es manté immòbil sota els focus de l'escenari, mentre espera el torn per al seu solo, amb els braços penjats en els costats, els llavis estranyament frunzits, els ulls tancats, escoltant amb més atenció que qualsevol altre dels que estan en la sala. De sobte aixeca la trompeta, es concentra absolutament en la seva música, tocant unes notes clares, riques i alegres, i l'home sembla fer-se llum dalt de l'escenari i cobrar vida en la seva improvisació. Qui l'escolta, si tanca els ulls, podria dir que està escoltant la potència de Clifford Brown o el furiós sentiment apassionat de Lee Morgan o la dolçor de Chet Baker. Entre tema i tema, evita la xerrameca i fins i tot les concebudes gràcies. Sovint resulta difícil controlar l'estrès als qui pateixen d'esquizofrènia, i la vida d'un músic de jazz està plena d'estrès. Estan els viatges, els llocs nous, els canvis de zones horàries. Molt probablement el seu entorn no és el millor per a la seva estabilitat, però, per altra banda, ha estat la música el que l'ha ajudat a seguir endavant tots aquests anys. Harrell explica que els medicaments l'ajuden a mantenir la calma i a concentrar-se, però que també el fan sentir cansat. Ja no escolta veus, però té problemes per a pensar amb claretat, alguna cosa que ell defineix com si no tingués suficient oxigen en el cap. Ha aconseguit treballar i escriure diàriament i fins i tot creu que l'esquizofrènia l'ha fet més productiu. Una cosa que ha passat amb la malaltia és que m'ha forçat a endinsar-me més en mi mateix. En certa manera, m'aïlla socialment. No tinc tantes opcions socials com tenen altres persones. Harrell escolta acords i percussions en els sons quotidians que la majoria de nosaltres rebutgem. O el dring d'unes copes o un dit contra una taula. Les cançons hi arriben en fragments. Sovint és a la nit quan s'obre una porta en la meva ment. Sembla tímid en l'escenari, però Harrell diu que a ell li agrada la comunicació amb el públic. Pensa que la millor manera d'escoltar música és amb els ulls tancats i tem caure en una ficada de pota social per mirar algú de forma inadequada. Seria bo comprovar quina és la reacció del públic, però em fa besar d'ofendre algú. Thank you. un guitarrista que va de les mitjans al més clàssic bebop, influenciat tant per la música de Wes Montgomery com del més actual George Benson, amb el que va fer un CD. En aquest cas, hem escoltat a Herr Klage del seu primer treball com a líder a l'any 76 i que portava el seu propi nom per títol. Acabarem ja amb Ella Fitzgerald, una de les veus més conegudes i estimades del jazz de tots els temps i amb un LP de l'època més clàssica de la gran cantant, allà per als anys 60, Rhythm is My Business. Amb el conegut tema, en aquest cas, pel de ritme i swing anomenat After You Gone, ens anem acomiadant de tots vosaltres fins la setmana que ve. Adeu i gràcies. The dearest pal you've ever had. There'll come a time, now don't forget it. There'll come a time when you regret it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine and you want me only after you've gone.